الله الرحمن الرحيم باب بيع الطعام مثلا بمثل يا مثلا بمثل خرصول دطعام برابر فبرابر مبادلة الطعام بالطعام یو طعام په بل بدله خرڅه و به قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو ها و به قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابن نذر حدثه ان بشر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله انه ارسل غلامه دون درخت الغلام بسواع وقبح ويوسوا دغنم سرا فقال بيعه اذا خرسك ثم اشتريه ثم اشتري به شعيرا دغنم خرس کی پدی اور بشوالا فذهب الغلام غلام لاړو فاخذ سواع نوراوای غستو یو سوا او ور سره زیاتی د باز سوانا اغه غنم پوربو شو خرج کله نو مخکی غنم خرج نه کله بلکی غنم او غشی بدل کله فلما جاء معمر کله چې معمر تراغه اخبره بذلک اغت خبر ورکو فقال له معمر لبقال تغالي قل اذا سوگرن تولق فرده واپس او دا واپس کلارش ولا تأخذن الا مثلا بمثل برابر پر برابر فإني كنت يمز جماوري دلي دي در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اي فرمایله طعام بالطعام طعام چې په طعام خرڅه نو مثلن بمثلن به برابر په برابر قال وكان طعامنا يوم اذن الشعير زموږ طعام او خوراک په دغه ورځو کې وربشي کیله له فإنه ليس بمثله ویدا خود دی د جنس نه نه دی غنه موربش وجودا جوړدسته قاره نی خافون یو دواره وی دی ریګم چې دا د هغه سره مشابه دی زکا غنه موربش نږدې نږدې دی دواړو ته لفظ توام وای ادا د دی او احتیاط ورنه حدیث په جواز کړي غنم جدا جنس دی او بشی جدا جنس دی نو دا کلاس پلاس خرسه زیادت پکې روا او جائز دي او نیټه پکې شوت دي د باز علماء په نس باندې دا یو جنس دي دا د باز همو کول د جمهور د دې مخالف دي ایوی جنا اوربشی غنم جدا جدا جنسونه دی اداد چوینی خاف و ایو دوارعا دیاریگم چیغی سر مشابی نی دا سر دا تقواوا چی دا سکول ورنا دا جدا جدا جنسونه دی و بهی قال حدثنا عبدالله ابن مسلم ابن کعنب قال حدثنا سلیمان یعنی ابن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث عن ابا هريره رضي الله عنه ابا سعيد رضي الله عنه حدثاه دغه حديث بیان کړه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسه دیګره وخابني عدي الانصاري اغرور د بني عدي الانصاري داغنو مسواد ابن غزیہ فاستعملو ولا خیبر نو دې عامل جوړ کړو په خیبر فاقدم بتمرن جنيبن د ډېر مزیدار کجور راړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اکل تمر خیبر هکذا د خیبر ټوډی کجور داسې مزیدار دي. قال لا والله يا رسول الله نا قسم بالله الله رسول دا سيدي ان على نشتري سواع بسواعين من الجم ويمن خام خاخل يوسا بدو سا وسرا من الجم اي داغ مخلوط كجورنا جم معنا سوا المخلوط چي پاي کي کراو ردي چولي دغه تاغه غړو وړو کجورو نه دو سوا کو هغه صفه ستر په یو راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تفلو دا سم کوي ولکن مثلا بمثل برابر په برابر خرڅوي او بي او هاغه یا دار دی او کمزور کجوري خرڅ کوي واشترو بثمنه واخلي پپی سود دی من هادا د دینا وکذالک المیزان او دارنګ حکم د تولم دی کپی مان دی او شی او کو وزن کیږي خدا سی او کای جن سی جن شنو کمه زیاتې بدرسنی و به قال حدثنا ابن مهیا قال قرات على مالک عبد المجید ابن سہیل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعید ابن المسیب عن ابی سعید الخدری وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمل رجل على خیبر وصلی عامل جوڑ کرو پا خیبر فجاہو بتمر اغراتر کرو دا اللہ حبیت پا کجور جنیب چیاغڑی لی مزیداری وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کله تمر خیبر ها کذا ټول کجوری د خیبر داسی فقال لا والله یا رسول الله ان لا ناخذ شاع من هذا بالسواع منغخلو یو سوا د دین په دوو والسواعین بالثلاثه او دو سوا په دري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تفعل ذا سمک بعل جمع بالدراهم خر سوا غا پا دراهمو سمبتا ابت دراهم جنیبن اب یا پا پیسو کیمتی کجور یلا نسود نبا پی خلاص شی کتا سیر پا دو خر سی سود دے اکا دو سیر دے پا پیسو خر سی کی داغی پا پیسو دے کیمتی کجوری واغستی ندا شرن جیز دی. و بیهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا یحیی بن صالح الوهازی قال حدثنا معاويه حاوي قال حدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا ابن حسان قال حدثنا معاويه بن سلام غرابرني حاوي بن كثير قال سمعت عقبه بن عبد الغافر يقول سمعت ابا سعيد رضي الله عنه يقول جاء بلال راتكرو بلال رضي الله عنه بتمر برنين پا کجورو برنیو سرا داگه او کسم دیده کجورو او داده ری کرا کجوری پا مدینه مناورکی او سم ورط برنیوی ترو سپوری. فقال له رسول الله صلی الله علیه وآلی وسلم لاللہ رسول ورط من این هادا لالکم زیدی بلال لزی اللہ نوی تمرون کانا اندنا ردیون منسر سر ردیو بی کارا کجوریوی پوی تو مینو سواین می سواین نو ما دو سوا ور کله یو ای راکو د پار د توام د نبی علیہ السلام نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم دغه وخت یو او دا کلمه د خفقان او د درد او با دی فتح د مزید او شد په او حمزه باندې فتح دا واوسله مشدد و مفتوح ده او ها ساکن او وح کریمه ده خپکانو عین الربا ودا خو بعینه سود چې یو سا په دو سا او خرسه لا تفعل دا سمکوا ولكن اذا ردت كرشتي رادر ان تشتري التمر چې کجوري والي فبعه نو خرسه کدا په خرسول بلو سرا او بیا پاپی سو والدا او لم يذكر ابن سال في حديثي عند ذلك وبه قال حدثنا حسن بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيون قال حدثنا ماقن نبي قزا الباهلي نبي نظرت نبي سعيد رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتمرن فكجورو سرا فقال ما هذا التمر سيدا كجوري من تمرنا ده كجورو زمونا یو کس ورته دا الله رسول به انا تمرنا سواینی خرسی کی مون کجور زمون دو سوا په یو سوا ددی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا الربا ده خشد فردوه واپس کای سم بی او تمرنا بیادا سیو کئی زمون دا کجوری خرسی کئی چی دا ردی دی وشتراو لنا من هادا امون تردی کیمتی نددی پا پیسو والی و بیهی قال حدثنی اسحاق بن منصور قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن شیبان یحییٰ نبی سلم نبی سعید رضی اللہ عنہ قال کننا نرزق امونگا چی منتبرا کول شویم تمر الجمع کجوری غټي وړي مختلف انواع والا یو قسم یو نه بل قسم بل نه وهو الخلط من التمر دا جمع ستو وي غډو وړو ته د کجورو نا فكنا نبيع شواعين بشواعين موږ به دوه شوا په یو خرصو دا خبر اورسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقالا لا سواه تمرن می سواین نشته خرصول د دو سوا او د کجورو په یو سوا ولا سواه هنته تل می سواین او نو دو سوا او نو د غنمو په یو سوا د غنمو ولا درهمن به درهمن او نو دی روا یو روپي په دوه روپو خرصول زکدا سود دی و به قال حدثني امر الناقد قال وبه هذا حدثنا اسماعيل بن ابراهيم سيد الجريري عن ابي نذر قال سالت ابن عباس رضي الله عنه عن السرد ويسر بارك فقال ايدن بيدن ايلاس پلاس قلت لما وياو قال فلا باس به ايلاس پلاس کی سباق نشتا فاخبرت ابا سعيد ما با سعيد خدي رضي الله عنه خبرو کو فقلت انی سال پہ ابن عباس نے صرف ما تپوسو گو دی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوارد بے اس سر کی فقار آیدن بے دن یا علاس پلاس پر دونا مقار فلا باس بی بیا باک نشتا قالا وقالا ذالک اغدا سے ہوئی انا سنکتو بیلے ویزر دے منگ اغت صدیکل کو فلا یفتی کموہو ناغد تاسو لپدی فتو نظر کئی قال فواللہ قسم پا اللہ لقد جا بعض فتیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتو اکریو باز خادمانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کجورو سرا فان کرو دا اللہ حبیب داغ ناشناو گنلی فقال کعن هادا لیسا من تمر اردونا تب ویگن دا زمون دزمکی کجوری نی قال کعن فی تمر اردونا وی داوی پا کجورو دزمکی زمون کی او فی تمرنا العام فی تمرنا العام بعد شین بعد شیو فا خستو هادا وی مادار آواغستی و زدتو بعد زیادا او زیادی میکی پا بازی زیادتونو سر فقالا ادو عفتا وی وی ادعفتا اربیت تا خسود کرے لا تقربن هادا دیتا نزدینشی ادارابک من تمرک شیون کله چې په وهم او شک کې واشي تعالی د کجرو ته نس شي نو دا خرڅه کا او سمشتر الذي بيوالا تريد من التمر چته اراده لري د کجرونا ناغوالا او دا نور رد کا بس کو صلی الله الله زمو خاتمه په ایمان الله مونږ زمو والدين او اصول فروع عمره ژوندو تواړه او ګناه نه ما الله زمو د ټولو ديني دنیوي حاجتونه تر سره دا درس او تدریس او دین خول او زدکول مونږ ټول له الله آسان په اوقاتو کې مو خیر او برکات واچي او دا د عمر اوقات زمو با برکت کړي او د دین په خدمت کې الله زمونه کوي او الله دا زمونږ دا صدقه جاریه تر قیامت پورې وګرځي یا رب کریم سمره بیماران دي شفای کامله عاجله ورته ورسېږي